jale și-o strâng. Îndură-te, Doamne, de-a cei disperați, de-a cei chinuiți de poveri apăsați. Privește, Părinte, spre noi, ne iartă al nostru greu păcat și har din harul tău revarsă-l peste. Privește, Părinte, spre noi, ne iartă al nostru greu păcat și har din harul tău revarsă-l peste toți, să fim biruitori în încercări. Revarsă-ți-o, Doamne, din plin al tău har. Privește, Părinte, spre noi, ne iartă al nostru greu păcat și har din harul tău revarsă-l peste toți, să fim biruitori în încercări. Privește, Părinte, spre noi, iartă al nostru greu păcat și har din harul tău revarsă-l peste toți, să fim biruitori în și săraci, de-a cei ce n-au hrană, nici mamă, nici frați. Primește la pieptuți pe cei prigoniți, ce în lumea aceasta de sunt loviți. Privește, Părinte, spre noi, ne iartă al nostru greu păcat și har din harul tău revarsă-l pe încercări. Privește, Părinte, spre noi, ne iartă al nostru greu păcat și har din harul tău revarsă-l peste toți, să fim biruitori în încercări. Păcatul și lumea cu drag te-a urmat. Îndură-te, Doamne, de cei ce împlinesc cuvântul Scripturii și în pace trăiesc. Privește, Părinte, spre noi, ne iartă al nostru greu păcat și har din harul tău revarsă-l peste toți, să fim biruitori în încercări. Slăviți și înălțați să fim veci al nostru mire sfânt și împărat. Dorim să fii cu noi așa cum mi-ai promis, cu toți să ne întâlnim în paradis.